जैसे कभी वहां बसे ही ना थे। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई।